aşkı avrene, nevami aşkı avrene. سکاتی خوتن نیا کفروش زور لخومکت که بشو با من زور باشم ایست بروم من اتوانم بروم بلان بکیو روی نبی بروی دونه نبی برین کوچک بوتوا تکای گوزید ابی بروم بلای بریسور و جرگیز تکای گوزید ابی بروم داوای لبرنکم بخوای منو خود کشا بو شاشانه یا کم آوی که زور خریک دو دنیانی بریسون جوزسین اگر بتوانم یارمتیانیم که وقت بیم بلا گفروز اوان دوم نالی بیباو که امشارن که خریبو لبرسا امردن اوان وک برای بچوکی منوان نکری لو زیادر ازیتی تو باو کدبم ایو زور یارمتی من تانیا تو آویشی، اگر آم برای تو بین، که وقت برای منن، او کارا لیگر بومن. شوشو، شوشو، بخیو روش تو، امیز دوای لب کم رکم بیشام تا بم ملاین. جورجیز بین بله تو گوزیدی وایا بله راستا بره کود چوچون بینی رای کرد او منالانه تو منالی باباو کم شارنو کفروش یرمتی یاون رابر دویانم لزاری خویانو بیستو زید، گفروش لکویه هشتا زور منالم تا سبب سرپرشتی جین لم کمالگا پرل دجواریه تکای با تو سامبل خواردنیان بو آماده بکا سپاس باوکا اتوانم هموشتک بخومانیه اما یکم جار خواردنی و خوش خوم بشکی خوم تانیمی برا کم نبی وابکی اما خواردنی زور من هی تنه حزده بو اتوانی بخوی باشا کواده لسر خونم بخون خان مکم کوزیتا دو دیسان دو نشر اهمو پرچه شاشت دریوا اما بو یرمتی ماریوستا بو زو چک بیتوا باشا کمنالکان زو خواردنکی انتواو کر ایبین بو ماریوس بله باوکمو ماریوسو گفروش همویم بسلامتی کرانوا لمرو بتواوا همیشه پیکاو ایبین Ah! پیک و تاک و تایی بردوان بین. چاورم کن منیش دیم انجولا کمبو فیر گور فیرات انجولا کمبو فیر گور فیرات بوستن با جمیلن. ماریوس رنگ کاری که حالا او به کوامان لکردی پیوندی با هوریانی ای بی سی اوب که لبر چی؟ با چی والی؟ ای ایما هونشنیمانی شرشکنین؟ راسته چاورم کن. ماریوسی بست از من برگ بگرا. باوکا جان رگم ببال شوینه که تا دانیشم تکایب کرای جوگی خودو پشو با خومن بلاوه گرنگ نیا تنانت جیانی بنرخی خوم بختکم اگر جیانی ماری درزگاری بیه آزاری زوره. او برا آزاری زوره. او دکتور رنگ خول بر بیه. باوکا جان ای او باشتین توری پاریز نیا که تو همو هولو یا تا بانگه کرد مادم وایا باشترین دکتوری فرانسا دوزموا. ماریوس برگ بگرا. ماریوس امرو برای که زور سازه هرزر من کریوا مش باقیه که ایتی تویشت پاریه که زور پیماوا کافروش لشت کرین بلیمتا تنوانت اتوانین ببی پارش بیکرین. هی تنها بیزه لبردمی فرنکا بلین بلین اوف لبردمی لبردم فرنکا اوه گرنگ نیا اوانم بپاره کریوا دی تنها کمک معاملم لگل دوکان نارکه یا کرد بوی نرخکه من بوداش کینه جاری که تر اپی بباشی فیری شد کرینم که هرچ تاکی تر هیا که پیز بیارمتیم که اوه پیم بلن با پاریتوانه و کارکین بوی پاداشتی اخوار نگرم و خوشانه دم بینوا با پاریتوانه و کارکین منال تنها بیاریب که و باش سعیب که ها؟ باوکا بخیر بیتوا نخوش یکشنده که لناو چوو ما موساکانیش که بونه توا کارکانی بنیادنانی قطاب خانه کش خری که دست خوشا. همون تن اتوانم بچن با قطاب خانه بلام خب نتوانم بخوین موا ایتر با چی بچن با قطاب خانه لقطاب خانه فیرتکن چون بخوینی توا برو با قطاب خانه ایو همون تن بهیزن اگر فیر ببن چون بنوسنو بخوین نو حسابات بکن اوا بهیسری جبن روژه گیاد فیر بونی او زانستانی سود تن پیگینه تیگیشتی خویندن ارچی همو کسانه کمونه توا شورش هشتا بردواما ایو او ده هاتو بده زینن که اوان پیش بینیانه کرد وادی هره ایتر مترسی لسر نباوا دکتور او براستا سپاس زور سپاس سپاس دکتور جان سپاس دکتور جان یستا آبه پشو با تا او کاته برینکه چاگا بیتوا اراده او بوجیان اتوانی لچاک بونه و یا ارمتی با اراده جیان چون اتوانی او با دست بینه برس مرویز امرو حالی باشتره سرکه تنانت بای او و گورم خلاطی که باشی کرده مرویز براسی خوشحالم دلم خوشه زدا. بیام بله. سنگری دوکانگاه. احساس چی بسر هات؟ دوائی لیبورت نکم. یعنی هیز نبه؟ یعنی هیز نبه؟ برای دوخ شقامکانم پیا بله. برای اسم ماریوس؟ گورم فرمانی کردوا. فرمانی کردوا که هیچ تک به ایوه نلیم. دوائی لیبورت نکم. بدا خواهم با برس ماریوس او هیش تابعه له هموش تیکو نیگرانی هاو نشتی مانکانی تی باکم پیوه را گایدنی حوالی مردنی هاو نشتی مانکانی لم کاته او نیتر تندرستی ماریوس خراب ترکا ابه کزمی پینل اتکایا لبر چی من لیرم چون لو سنگره پر آسنینا رزگارم بو کیم نیه ناو بو ایرا کوزیتا تو استا لکوی دیسانو او خان مهاتوا دی لو کاتوی که ماریس حتا تو بو ایرا همو روژه گیتو لبری ماریس و پرسی لدگاو نکانکا من نزانم اما کیو چیه بی همو روژه لگل دورینی ها شاشکا لناخی دلیوا دو عبو چاک بونوی ماریس اکات اما او کچه یکا ماریس ایود اما او سرگیری لگل بکم بله خویتی بانگی که جوروا بچی لیره وستاوی برو بانگی که پیشوی بروا بله باش سپینی تو پره موا کواو کچا؟ خان مکم خان مکم کزیتا هشتا نتوانی لجگه بیت در بلام اتوانی قصب که بله امه به مجوره و بوریه تو زور باش بوید کوزتا کوزتا بله کوزتا پیم بله هیچ کس نم ماله یا هیچ تکم پیناله سنگرو هاونش نیمانکانم چونن چی هم بسر حتوا لبر چی من زیندوم لیرا تنانه دوی اوی بریندار کراوم هیچ کس نه هیچ تکم پی بلد که پیم بله کوزتا دی اوانه تر چیان بسر هاد گرفیراکو انجولا چیان بسر هاد خلکی سنگرکا جیان یان کتای بیادو مردن بیسر منو خوند کارکانا تو تناکز بوی که رزگار بوا داویلی بود نکم داویلی بود نکم داویل ابو نکم ماریوس نه ابو ایستا پیت بلیم بم بورت که یا داویل اکم هیا امی برون بو سنگرکا للا دوکانکا تکیا بم ببو اوی تو تنها کسی که اتوانم او داوکاری و لیب کم نه ببم حالو بروی تو هشتا چند بو ماریوس زور لخود مکم امی برون وازم لیبنا لیم گره بابروم من بانگا کم گالیس که آماده بکن اتوانی بروی بو اویو بچاوی خود سیر بکی خانم تو اتوانی استا لگل ماری سابروی بله باشا کوایم اروین کای اگاد لماریوز بیه اگاد تن لخود هم بیه من لید چاوری کم بله انجولا کومبوفر لیگل پروفر گرانتیر فیلی جولی باور کورفیرا لکوتایی ها، پیمان منی ها کتا کوتایی به یک عبرو نپیشه و بردوام بین، من تنها کسم که بلنکم شکانو ها ماریوس نانه تر چنده ای که مردو نگرانم با اینم توانی ببینم جارو بر قصه با اکم و بازی خوشی و نخوشکانی با اکم اروها بازی توشی با اکم اگر نتوانم ببینم او منه وانی هموشتک کتایی پیهاتو تا اوقاتی من زینوبم هیچتک کتایی نهاتو هیچتک تا اوقاتی من زیندوم هموشتک وانیش تلیرن بو ایما تا اوکاتی زندون دهاتو Rocky Benawa.